Folkets hus på Folkets husvägen nummer 17. Folkets hus byggs runt år 1915. Sedan ett tidigare Folkets hus blev vi tvungna att rivas. Det var uppfört på bolagets mark som vägrar acceptera det bygget. I det nya huset håller man politiska och fackliga möten, visar film, spelar teater, anordnar dans samt föreläsningar. Folkan har renoverats genom åren, bland annat vid en totalrenovering 1985. Samlingslokalen är dock sällsynt välbevarad, bland annat med välbevarade teaterkulisser på scenen. Ovanför scenen står det: arbetare i alla länder, förenen eder. Till vänster hänger än idag så ovanligt som porträtt av Karl Marx och Lenin. Till höger Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. Detta är symboler över de allvarliga motsättningarna mellan arbetarrörelsens båda huvudinriktningar, den socialdemokratiska och den kommunistiska, som är vanliga i Båtskärsnäs under den första halvan av 1900-talet. Traditionen säger att de båda falangerna sitter på varsin sida i Folkets hus, de radikala på den vänstra sidan och de socialdemokratiska på den högra sidan. Under långa perioder domineras fackföreningen av den radikala falangen. Paradoxalt nog är det kanske så att det faktum att familjen Svanberg periodvis accepterar facket också gör att radikala tankar får chans att befästas i en arbetarrörelse som fått verka i Båtskärsnäs under lång tid, redan tidigt på 1900-talet. Det menar i alla fall forskarna Mats Johansson och Ulf Drugge i en avhandling från år 2004. Motsatsen är istället Karlsborgsverken och den tämligen kompromisslöse Gustav Groth där. Kanske har Groths hårda behandling av arbetarrörelsen trots allt sköljt bort grogrunden för radikala vänsterströmningar bland arbetarna där. Fortsätt Folkets husvägen söderut, genom en kurva och vika av söderut, till vänster på Mårtinsvägen. Följ denna väg ytterligare söderut till dess slut, där den möter Kolbacksvägen och Båthamnsvägen.